राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2057 26 अगस्त 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे रत्नगढ़ राम नराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कहते हैं आपका जड़ चेतन विभाग है ये हमको बहुत प्रिय लगता है, परंतु सत्संगियों में ये भावना कम है। जड़ और चेतन का विभाग अलग अलग समझ करके चले ऐसा व्यवहार सुनने वालों में भी कम दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में हमारा उत्साह नहीं होता चेतन का विभाग करने का, क्या करना चाहिए? उत्साह नहीं होता ना, ना। अरे भाई नई बात मिले उसमें उत्साह ज्यादा होना चाहिए। तो लेनी चाहिए महाराज, ये बात आप ठीक कहते हैं, ऐसे चलने वाले कम हुए। संत महात्माओं में भी ऐसे चलने वाले कम हुए हैं, परंतु इसमें उत्साह कम हो ये बात मनीष बात ही। हमें तो ऐसी नई बात मिलती है तो उत्साह ज्यादा आता है। हमें तो इस एक छोटी सी बात पर बहुत विशेष उत्साह आता है कि मिलती है पीड़ित अपनी नहीं होती। हद कर दी है, ये बात मामूली नहीं है यार। जो मिल जाती है बिल जाती है वो अपनी नहीं होती, बहुत दमी बात है। अब उत्साह ही नहीं होता, उत्साह होने से ज्यादा ऐसी नई बात मिलती नहीं है। रात दिन जो सुनने वाले हैं उनके ही नहीं है तो हमारे क्या फर्क पड़ेगा कि जो रात दिन सुनते हैं उनके ऊपर भी ये जड़ चेतन का विभाग का असर नहीं दिखता है, तब हमारे मन में उत्साह की कमी आती है? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दुनिया में सबसे पहले मैं होऊंगा, दुनिया भर में सबसे पहला मैं होऊंगा, मैं ये उत्साह चाहिए। दूसरा कोई नहीं है, सबसे पहला मैं, एक नंबर हमारा होगा, ऐसा उत्साह चाहिए। नई बात मिलती नहीं है, ऐसी नई बात मिलती नहीं है। आप बताओ इतने बैठे हो भाई बहन के जो मिलती है जुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, ये बात मिली हो किसी को? बताओ, बताओ कभी मिली हो किसी को? मिली हो बताओ। ऐसी नई बात मिलते ही मन में उत्साह चढ़े है, बहुत दमी बात मिल गई। चार पंक्ति मिली, चार पंक्ति जो मिलते ही विलक्षण हमारे हद कर दी, और वैसी और मिली नहीं अभी तक। उत्साह इतना आता है इनको क्या, मैं देखो कितनी विलक्षण बात हुई, बहुत विलक्षण बात है। ऐसी अलौकिक विलक्षण बात मिलती हो उसमें उत्साह ज्यादा सही है कि मैं कोई किसी काम में नहीं रहूं, से हम आएंगे सबसे पहला मैं आऊंगा। मार्मिक बात है वो बात में गुस्सा नहीं होता, गलती बात। आज कृपा करो, कृपा करो, आज से वही बात ही मानेंगे जो नई बात है, विलक्षण बात है, सच्ची बात है, उद्धार करने की, मुक्ति करने की बात है। ये चीज मुक्ति करने की है बड़ी भारी, कि जो विस्तृत चलती है वो हमारी चीज नहीं होती। हद्दी कर दी, हद्दी कर दी, इतनी मानी मामूल बात है, मामूल बात नहीं है। बताओ आप कुछ मानो तो छोटी सी बात है, पर हद्दी कर दी है, हद्दी प्रकृति की बात जितनी है सबकी सब मिलने और पिछड़ने वाली है। मिलने पिछड़ नहीं, एक ही बात है परमात्मा, मिलने पिछड़ दो नहीं है, उनके सिवाय सब मिलने पिछड़ने वाली है। हद्दी कर दी है, हद्दी कर दी है, ऐसी बिजली बात है, ऐसी विलक्षण भाषा उत्साह ज्यादा चाहिए। हमारे को नई बात मिली है, नई बात का उत्साह था ज्यादा। ये आपके लिए नई कैसे हुई, नई कैसे हुई, नई कैसे है ये? नहीं है तो एक जो मिलती है बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती। हद कर दी, हद कर दी, इतनी बरोबर ही बात बताओ आपको, इतने आमोश बैठे बताओ। नहीं ये साफ कहते हैं, मिलती है बिछड़ती अपनी नहीं होती, कितनी बात बची हुई। कहने का ढंग नया हुआ, सिद्धांत तो नया नहीं हुआ, कहने का ढंग। सिद्धांत नया नहीं है, सिद्धांत नया नहीं है, सिद्धांत नया नहीं है, परंतु कहने में बात इतनी विलक्षण है, इसी जोड़ी की बात हमारे को मिली रही। आप बताओ जो मिलती है मिल जाती है वो अपनी होती, उपराड़ी मिल जाए, उपराड़ी शुभंकरी, बंगाली शुभंकरी कहते शुभंकरी, ऐसी उपराड़ी शास्त्र की संत की जो वास्तव में आध्यात्म उन्नति है, आध्यात्म प्रति गई पहली बात है ये। बताओ इनके जोड़े की कोई बात बताओ, इधर बैठे बताओ, आप बताओ ना सो तुम इतने सतराज, ठीक बात है, बहुत बात है। अभी मैं कई बार कही है कि यह शास्त्रों की सगड़ी बात कहती, सोलह ही अक्षरों में शास्त्र के संपूर्ण सिद्धांत की बात भगवान ने कहती, परंतु सुगम बहुत है, जो मलती है बिछड़ती है वो हमारी नहीं होती। ऐसी जोड़ी की बात बताओ, भाई कभी सुनियो तो बताओ, कोई सत्संग में, किसी व्याख्यान में, किसी पुस्तक में, नहीं बताओ। मैं कहता हूं किसी पुस्तक में नहीं है, मिली हुई बात अपनी होती है तो है, मगर मिली है बिजली जाती है बात, आज तक मैंने सुनी नहीं, देखी नहीं है, मैंने लिखी हुई मिली नहीं है, मेरे को कहीं नहीं मिली है। आपको मिली तो बताओ, मैं उत्साह ज्यादा होना चाहिए, सबसे पहला मैं ही होऊंगा। बताओ आप, बताओ आप, बहुत जो मिली है बिछड़ने वाली वो हमारी नहीं होती, ऐसी बात मिली नहीं है, कहीं नहीं है। बताओ कहीं हो, कहीं हो तो बताओ, आधी बात तो है मिली हुई अपनी नहीं होती, इसी बात तो है, मगर मिली है बिछड़ जाती है वो है ही नहीं। हो तो बताओ, इतना बैठा हो तो शास्त्र पढ़ा, बताओ जो मिली है और बिछड़ जाती है वो नहीं होती। हद कर दी, इतनी बातें तो पकड़नी चाहिए जोरों से, अपने कल्याण की बात है। जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। ब्रह्मा जी भी काट नहीं सकते, कैसे काटे बताओ। आखिरी हद, आखिरी बात सबकी सार बात है, छोटी सी, मिलती है बिछड़ जाती है हमारी नहीं होती। आप विचार करो, सोचते नहीं, आप विचारते हैं तो ऐसी बात मिलती कहाँ है, मिली हुई अपनी नहीं होती, ऐसी आई है, पर मिलने और बिछड़ने वाली ये दो बातें नहीं आई है। मिले क्या बताओ, तो ऐसी बात मिलने पर आनंद आना चाहिए, विशेष उत्साह विशेष होना चाहिए। कितने अकाट्य वस्तु है, कितने अकाट्य सिद्धांत की बात है, छोटी सी जो मिलती है बिछड़ जाती है वो हमें नहीं होती। संसार मात्र का त्याग आ जाता है इसमें, परमात्मा तत्व की प्राप्ति की बात मूल में बढ़िया बात आ जाती है, एक में तो ऊंचा ज्यादा होना चाहिए। संसार में मुक्ति होने वाला वह सब में पहला मैं एक ही हूं, एक ही मैं ही, मेरा नंबर होगा, ऐसा चाहिए। हजारों लाखों मुक्त हो गए, परंतु बात ऐसी होनी चाहिए, बताओ इतनी जोड़े की बात बताओ, इतना मैं क्या बताऊंगा, बताओ ऐसी विलक्षण लोगों की बात, विलक्षण बात मिलते नहीं है। हमें तो भाई मिली नहीं है, हमारे को मिली नहीं है, आपको मिली हो तो बताओ, छोटी सी बात जो मिल जाती है बिछ जाती है वो हमारी नहीं होती। हद कर दी, हद कर दी, हद जितनी महिमा करे उतनी थोड़ी है, ऐसी बातें कहां मिलती नहीं। व्याख्यान में, सत्संग में, पुस्तकों में, शास्त्रों में मिलती नहीं है, ऐसी कई बातें हैं हमारे को, ऐसी अलोक विचित्र विचित्र बातें मिली, मिलती है बिछड़ जाती है वो हमारी नहीं होती। कितनी विषम बात है, सब माइक वस्तु सब सेवा त्याग होता, ऐसी बात सुनने पर उत्साह ज्यादा होना चाहिए। कैसी बात मेरी, कैसी मेरी बात मेरी, मेरे तो उत्साह था बताया भाई, पालन हुए न हुए ठेका नहीं देता मैं, परंतु उत्साह बहुत होता है। आप कोई बताओ तो निहाल हो जाऊ, तो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती, बताओ इसे जोड़ेगी वो बात बताओ, और इसमें कमी रह जाओ बताओ। शास्त्रों की जितनी बातें, जितना शास्त्र है, सिद्धांत है, न्याय है, सांख्य है, योग है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर मीमांसा है, वेदांत है, सदर्शन है, आस्तिक है, सस्तांत्रिक है, बारह दर्शन है, कोई दर्शन में ऐसी बात हमें नहीं मिली है। मिलती है विश्व जाति वो हमारी नहीं होती, हद होगी, हद ही कर दी, हद कर दी, ऐसी विश्व बात है। इस बात को देखने उत्साह नहीं होता, अरे मिलती नहीं है, मिलती नहीं है, ऐसी बात हमारे को ऐसा मालूम पड़ता है भाई। मैंने पढ़ाई करी बसों तक ऐसी बात नहीं आई, और उस वेदांत में संबंध है ये बात है, ये बात ऐसी वहां पर बहुत मारी में बात है, माया प्रकृति बाधक है, ये बात है, कई बात आई, कई बात है, बाधा केवल अपना संबंध है, सिवाय नहीं है ये बात, अरे हमें नहीं मिली है। बरसों तक मैंने पटाई गई नहीं मिली, ऐसी अलौकिक विलक्षण बात है, मिल जाए अपने उत्साह आना चाहिए बड़ा, और उत्साह आना चाहिए, कहते उत्साह का माता है, उत्साह क्यों होता है, कोई भी नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ऐसी बात मिली है, संबंध वाली बात है, ऐसी संबंध वाली बात मिलती है, बिछुड़ जाती है वो अपने ही होती, सबसे कसोर लगाओ परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे, जो मिलती है बिछुड़ जाती है वो अपनी नहीं होती। हद्दी कर दी, हद्दी कर दी, हद्दी, कोई काटो, कोई खंडन करो, बात बताओ, इतने आप आदमी इतने बैठे जानो आदमी, ऐसी बात मार में उत्साह आता ज्यादा, नई बात मिलते ही उत्साह नहीं है, हमारे तो उत्साह आता है, हमें तो उत्साह आता है, ऐसी बात मिलती है ना, आप सुनाओ कोई उत्साह, बहुत उत्साह उम्मीदवारी है, उत्साह आता है। शास्त्रों में गहरे गहरे विषय है, परंतु ये बात तो नहीं आई है, आई हो मुझे तो आप बताओ, इतने बैठे हुए नहीं आती, ऐसी बात से उत्साह आना चाहिए मन में, उत्साह बढ़ना चाहिए, ऐसी लोगों की बात मिली है, कितने लोग कितनी विचित्र बात हद हो गई है। पढ़ते ही मालूम हद कर दी है, जानने मानने की बात हद बात कर दी, चार पंक्ति सब पुस्तकों में चार पंक्ति, छोटी छोटी बातें, निहाल करने वाला इंतजार है। ऐसा उत्साह पढ़ना चाहिए, ऐसी बात में ज्यादा उत्साह पढ़ना चाहिए। हम तो देखते हैं, मेरा सुनने का भी शय है, सुनाने का भी है। सुनने में भी मेरी शौक है, जो मानवीय बात सुना है शौक रहती है। मेरे तो नहीं हमारे तो उत्साह होता, उत्साह ज्यादा होना चाहिए। जैसे धन मिल जाए, पर्स मिल जाए, तो पर्स मिलने पर उत्साह कम होना चाहिए। ऐसा उदा तो मिल जाए, पर्स लोहे का चंद्र लोहे का सोना बनाने वाला पर्स मिल जाता है, पर एक सर्वधातु सर्वधातु का एक पर्स होता है। कोई धातु चीज मिल जाए सबको सोना बना है, पीतल हो, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, जस्ता हो, कुछ हो, सबको सोना बना दे। ऐसा पर्स बहुत दुर्लभ है, बात नहीं मिलती, बात शब्दों में बात मिलती नहीं, बहुत दुर्लभ बात है। शास्त्रों को पढ़ाने पढ़ने में ऐसी बातों में मेरी उम्र लगी है, उम्र लगी है, उम्र उम्र वह मिलती नहीं, ऐसी बातें मिलती नहीं है। आपको मिलते आप बताओ, मेरे को उत्साह बढ़ता है। वो कैसे बात में बात के हद कर दी है। एक बात मिली कि संसारी अपनी चीज कोई है ही नहीं, छोटी सी बात है, पर तो हद कर दी ऐसी बात, ऐसी बात इस बात को देख तो उत्साह होना चाहिए। संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं, ऐसी उत्साह की बात हो तो आनंद आना चाहिए, विशेष विशेष आनंद आना चाहिए। और प्रभाव और दूसरी बहुत विलक्षण बात है, बहुत विचित्र बात है, ऐसी विचित्र बातें मिलती नहीं है, मिलती है और बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है वो अपनी है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। निहाल हो जाओगे आप, निहाल हो जाओगे अगर ये बात को मान लो, स्वीकार कर लो, जो मानते हैं बिछड़ जाती है। हमारी कैसे हुई, हमारी कैसे हुई बताओ, आप बताओ हमारी कैसे हुई, वो मिलती है बिछड़ जाती है। उन्हें भरोसा में राजा है, मूर्खता है, मिलती है बिछड़ जाती है। ये शरीर मिला है बिछड़ गया, ये परिवार मिला है बिछड़ जाता है, धन मिला है बिछड़ जाता है, जो मिलता है बिछड़ जाता है, वो चीज हमारी होती ही नहीं होती है। हमें तो ऐसी बात होती है, अलग बात है। ऐसी बात सुनने मिले तो आनंद, जो क्या करे उग्र बन जाए तो उग्र बन जाए, उग्र बन जाए, नाचन लग जाए। ओ कैसी बात में बात है, आप सुनाओ, कोई बताओ, कोई भी सुनाओ, कैसी बात सुनाओ, ऐसी बढ़िया बात सुनाओ, बढ़िया बात सुनाओ, ऐसी ऐसी इस तरह की सुनाओ, बोलो फिर सुनाओ। खाली नहीं करते, आनंद ज्यादा आना चाहिए, विशेष आनंद आना चाहिए। ना सतो विद्यते भावो, ना पाओ विद्यते सत, आधा श्लोक है। हद कर दी, हद कर दी गीता जी, आधा श्लोक सोलह अक्षर, इनमें सोलह दी है, मिलती है बिछड़ जाती है, कहा सोलह अक्षर गीता जी से, सोलह अक्षर की बात कह दी मैंने, क्यों से कह दी, ऐसी बात नहीं है। धातु बताया, व्याकरण बताए, ना सतो यही तो अश्व भी ना सतो विद्युत भावा भू सुताया, एक विद्युत सत्ताया, ना सतो विद्युत भावो, ना भावो विद्युत सत, अश्वी भू सुताया और विधि सत्ताया, विद्युत विधि सत्ताया, विधि विचारे लाभ ये विंदती विंदते चार विचार व्याकरण विचार व्याकरण भर में विद्यते विद्या और लाभे विदरी लाभे में विन्नति विन्नति अभिवृद्धि लाभे विन्नति विन्नति विधत्त वेद्धि मित्र वेत्ति रूप विधिज्ञाने वेत्ति ज्ञाने का वेत्ति रूप विधिज्ञाने विन्ते बल विचारणे विद्यते विन्सत्तायाम लाभे विन्नति विन्नति श्लोक है वेत्ति रूप विधिज्ञाने विन्ते बल विचारणे विद्यते विधि सत्तायाम लाभे विन्नति विन्नति श्लोक है विद्याचार्य ऐसी बातें विलक्षण मिलती नहीं। बहुत दुर्लभ बात है। हमें तो भैया बहुत दुर्लभ मालूम दी है और मिली नहीं है, कठिन मिली नहीं है। मिली है, मिली हुई बात, मिला हुआ आदमी हमारे साथ ही रहता नहीं, मिलना और बिछड़ जाता है। दोनों बातें हमें मिली है, मिली नहीं है। हम वो मिली हुई है, बिछड़ने वाली हो बोले तो आपने कहा था ना मिली है। बताओ हमें मिली है, मिली पढ़ी है तो हमारे पढ़ने में देख सुनने में समझ नहीं आई, मिली नहीं हमें। ऐसी बात से उत्साह ज्यादा बढ़ना चाहिए। बार भी बात है आप ही बोलते हैं संयोगा अंता। आप कई जगह संयोगा बात ठीक है, संयोगा अंता है, पर संयोग वियोग अर्थ कई होते हैं। संयोग और वियोग अर्थ जैसे प्रेम है, इसमें संयोग होता है वियोग होता है। तुम विद्या संदुख संयोग वियोगम वियोग संगीतम गीता में लिखा, गीता में तम विद्या दुख संयोग अभियोग योग संगीतम संयोग में भी योग योग संज्ञा है। बस मिलती है बिछड़ती है, इतनी साफ बात कहां मिलती है? उसे साफ नहीं आई। संयोग वियोग प्रेम का एक प्रेम का लक्षण है, एक प्रेम में नित्य संयोग और नित्य वियोग योग और वियोग है। तम विद्या योग संगीत संयोग वियोग योग संगीतम संयोग वियोग योग संगीतम ऐसी बातें वही है। मिली हुई चीज बिछड़ जाती निहाल हो जाए आदमी। ऐसी बात बताओ, आप बताओ कितने बैठे बताओ। श्रोता भगता ज्ञान ने देखा नाम की गूढ़ कोशो लेने श्रोता, पहले श्रोता कर लिखा है, पहले भगता नहीं लिखा है। श्रोता भगता ज्ञान ले दी श्रोता, आप श्रोता हो सब। अनेक पुराण सुने, अनेक कथाएं सुने, जगह जगह व्याख्या सुना है। बताओ श्रोता, श्रोता की महिमा, श्रोता की बहुत महिमा है। श्रोता भगता ज्ञान ले दी कथा राम की ऊढ़ कितनी विशेष बात है। इधर भगत श्रोता इतने आप श्रोता ही श्रोता, बताओ श्रोता है कि ऐसी बातों तो उत्साह से मन में नहीं तो नहीं बसा नहीं थी किसी नहीं बताया। उत्साह आना चाहिए, ऐसा नहीं बातें बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। हमारे को तो बहुत विचित्र मालूम देती है। यदि बात सामने आते ही वो ना सतो विद्यते भवो ना भव विद्यते सता, समय भाव ऐसे ही है। परंतु वह बात खुलासा जो मिलती है बिछुड़ जाती है वह हमारी नहीं होती। हद खा दी हती होती मिलती है बिछुड़ जाती वह हमारी नहीं होती, वो हमारी है ही नहीं। मिल जाए बिछुड़ जाए हमारी कैसे होगी, हमारी कैसे होगी बताओ। जो मिल जाए बिछुड़ जाए वो हमारी ही, जो मिल जाती है हमारी नहीं। तो ऐसी बातें सुनने से उत्साह ज्यादा बढ़ना चाहिए। जिस सत्संग मिल जाए, जिस वक्ता से मिल जाए, उसमें मन मन लगना चाहिए एकदम। ऐसे लोग बातें मिलती नहीं। बताओ खोया, बताओ। अनंत ब्रह्मांडों में एक तिल जितनी चीज बनी नहीं है। यह बात मामूली नहीं है। अनंत ब्रह्मांड, कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम पृथ्वीराज के कोटि कोटि ब्रह्मांड, उसमें तिल जितनी चीज बनी है, एक तिलक जितनी अपनी चीज नहीं है। यह बात मामूली नहीं है। बताओ आप पुस्तकों में करी हमको मिली गो इसे जोड़ से मिलती नहीं है। ऐसी बातें मिल जाए तो आनंद हाल चाहिए, खुश होनी चाहिए। आध्यात्म उन्नति के लिए हम प्रयास करते हैं तो आध्यात्म गहरी बातें मिले, कितना उत्साह होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। कल मैंने व्याख्यान में बात कही, वो अभी मामूल नहीं है। आप बोला ध्यान ही नहीं दे, ध्यान नहीं देते। ये बोला मैं आज व्याख्यान अच्छा हुआ। कल मैं बात बताई, देखो अब ध्यान दे, कल मैंने सुनाई थी वो बात सुनाता हूं। हजारों घर है, दस आदमी आवे तो दस घरों में ठहरेंगे, बीस घरों, पचास घरों कैसे ठहरेंगे? एक घर में एक आदमी आज ठहरा, वो आदमी ठहरा और फिर चला जाएगा। उसमें घर ने घर की चीजें उसकी खुद ही हुई। कल बताइए व्याख्यान में, आदमी जिस घर में रहा एक दिन तो घर वाली चीजें सब मनुष्य मनुष्य हो गई। क्या मनुष्य उसका हो गया? दोनों, चाहे तो मनुष्य उसका हो जाए, चाहे वहां घर वाले मनुष्य हो जाए, ऐसा होता है क्या? कल सुबह, कल सुबह दो बार प्रार्थना में भी थी। ये बात प्रार्थना में भी कही, प्रार्थना में भी कही थी और यहाँ भी कही, दोनों बार कही। मन सुनते पापा श्री बंसे ले उड़ी, हरे हरे चिड़ी पंसे ले उड़ी, चिड़ी में खुद में पांच पाव भर को पंसे ले डूबे, हरे हरे। ऐसी कथा सुनते हैं, श्री पंचहरी ले उड़ी, हरे नम, हरे नम, कथा सुन सीढ़ी पंचहरी पैदा को है, मैं बताओ कैसे? हरे नम, हरे नम, कब सुन बताइए? ख्याल नहीं करते, सोचते नहीं, सोचे तो एक एक बात पर विलक्षणता आ जाए, अलौकिकता आ जाए, विचित्रता आ जाए। मेरे को ऐसी बातें बहुत कीमती बात लगती है, ये बहुत प्यारी लगती है। दान करें चाहे न करें बात अलग है, पर बात बहुत विलक्षण बढ़िया लोगों की बात है। ऐसी अलग बातों पर आप ध्यान नहीं देते, ध्यान तो कितना विलक्षण हो जाए, आपका समाज विलक्षण हो जाए, आप खुद विलक्षण हो जाओ। खुद ऐसी बातें मिले तो उत्साह बढ़ना चाहता था, कहते उत्साह कम होता है। ऐसी बातें सुन के भी उत्साह कम होता है तो बढ़ने वाला कौन सा बता रहा था? आप बताओ उत्साह बढ़ने वाली कौन सी चीज हुई? मिली हुई बिछड़ने वाली, मिली बिछड़ी बिछड़ी बिछड़ गई मिली मेरे। एक परमात्मा, एक परमात्मा, उसके सिवा कोई ऐसा नहीं है जो मिल जाए बिछड़ जाए। संपूर्ण माया मात्र प्रकट मात्र सबका संबंध विच्छेद हो जाता है। ऐसी दावी बात है, करो शंका करो, आप विमति बताओ। ऐसी मंदिर से उत्साह ज्यादा बढ़ना, उत्साह होना चाहिए। उत्साह मतलब एक ही है, ना सुखो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत्ता, अर्थ वही है। संयोग अभियोग अंता मरणांता की जीवन हुई, संयोग वियोग होने वाला है, सीधा संयोग वियोग होता है, बात वही है। इतना खुलासा नहीं है, मिलती फिर जाती वो बड़ी ही हो रही है। कहने का एक ढंग है, कहने का एक विचित्र ढंग है, ऐसा ढंग नहीं मिलता। कहने का एक तरीका है, एक ढंग है, एक विचित्र, बहुत विचित्र है। नारायण नारायण नारायण नारायण, याद रखो भाई, अपने को कई चीजें मिलती है, परंतु ऐसी चीज में तो उत्साह ज्यादा बढ़ना चाहिए, उम्मीदवारी बढ़नी चाहिए। क्या हद मिलती है आदि बनी, ऐसी संतों की वाणी में मेरे को मिलती है अलौकिक चीज है, विचित्र विचित्र अलौकिक चीज है। हमें मिली नहीं है, इतना वर्ष होया है, ऐसी बहुत कम मिली। आपको मिले, आप बताओ। संतों सज्जनों माताओं बहनों भाइयों, भगवान के सिवाय कोई अपना नहीं है, सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। ये बात भी बहुत गंभीर है। अपना कौन है सिवाय भगवान के? अपना कौन है भगवान के सिवाय? अपना कोई नहीं है, और सदा साथ में रहता है। स्वर्ग में जाओ तो साथ में, वैकुंठ में जाओ तो साथ में, नरकों में जाओ तो साथ में, सांप बिच्छू बन जाओ तो साथ में, आप बाघ भयंकर राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच राक्षस ब्रह्म राक्षस आप बन जाओ तो भगवान साथ में, ऐसा कोई नहीं है। अभी मैं ऐसी है बताओ, ब्रह्म राक्षस बढ़ जाओ तो भगवान साथ ही छोड़ते। आप जाने चाहे न जाने, माने चाहे न माने, परंतु भगवान साथ ही छोड़ते। ऐसा कौन है बताओ, ऐसी बात बताओ। बहुत कमती ऐसी बात है, यहां चुनने चाहिए, हृदय में चुनने जमा करनी चाहिए। ये बात बहुत बढ़िया है, हमारे काम में नहीं आए तो हमारी कमी है, तो बात बहुत बढ़ी। जब ब्याह हुआ नहीं, ब्याह तो नहीं हुआ, बरात गए, बरात गए, हम जानते हैं हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम जानते हैं ब्याह के बाद। ये कोई मामूली बात है, कोई विचित्र बात है, बहुत बाहर की बात है। संतों ने कृपा की है, हद कर दी है, ऐसी विलक्षण विलक्षण बातें हैं बताइए, विचित्र विचित्र बातें बताइए, अलौकिक बातें ऐसी बातें हैं। भगवान की कृपा है, भाइयों बहनों बातों ने समझो और आदर दो, आदर आप साफ पालन होगा, पालन करना नहीं पड़ेगा, चिता हृदय में आदर होगा, सत्य पालन होगा, स्वाभाविक पालन होगा, सत्य आदर दो। क्या महत्व की चीज है, बड़ी महत्व चीज है, बड़ी महत्व चीज है, आदर दो, केवल आदर दो, केवल आदर देने मात्र से बड़ा लाभ होगा, बड़ा लाभ होगा। अच्छा राम महाराज चौको महाराज गौर सेवा कर रहा है, ऐसी मानवीय बातें बहुत कम मिलती है। श्रोता भक्ता ज्ञान ने दी कथा नाम की गूढ़। और कोई बात है? दूसरी बात बताओ। जड़ शरीर से संसार की एकता है, अतः संसार की सेवा करो। तो इस सेवा करेंगे तो कर्ता बनाएगा और कर्ता बनाएगा और भगवान को भूल जाएंगे। अब करके देखो, ये देखो ऐसी बातें करने से काम नहीं होगा। करना शुरू कर दो भाई, बाबा तो मेरे को पूछो ये आवे तो बातें मत करो, सेवा करो। सेवा कर आ जाए फिर निबंधन हो गया। हम बताएंगे शुरू करो, दूर बैठे मत रहो। जड़ शरीर जितनी जड़ सामग्री हमारे पास है सबकी सब संसार की सेवा के लिए है। आप सब ठीक हो जाए, कर्मयोग हो जाए, कर्मयोग तब विद्या तो कुछ योग भी योग योग से भी तो दो जगह है, दो भी तो फायदा होगा। करो आप करके देखो। कहते तो बना जा आप सुनो मत करो। कहते मन आ जाए तो मेरे पास आ जाना, मेरे को पूछना। जड़ चीजें अपनी है ही नहीं तो कहते तो वहां चेतन है क्या? कहते तो अभिमान है, ये चेतन है क्या? बताओ अभिमान चेतन है क्या? जड़ चीजें सेवा के वास्ते है, अभिमान भी सेवा वास्ते है। बंद हो गए आपकी नियत सेवा की है, कैसे बंद हुए? दूसरों को सुख पहुंचे। सेवा का मतलब अपने स्वार्थ का त्याग, अपने अभिमान का त्याग, अपने लोभ का त्याग, अपने आराम का त्याग, अपने सुख का त्याग। कैसे आएगा? नहीं आएगा। जितनी देवी संपत्ति है सबकी सब देवी संपत्ति असंपत्ति असंपत्ति का कारण है, पर बैंकों की मूर्खता से देवी संपत्ति कोई भी आप लाओ हम बताएंगे आज समिति का बोल है, पर दिखती ऐसी है नहीं। देवी संपत्ति विमोक्ष आए निबंधा आज नहीं बता। सत्य बोलने से अभिमान होता है, अभिमान देवी संपत्ति है। कई जगह मिलेगी, कई जगह मिलेगी, ठीक हो जाए। देवी संबंध मोक्ष आया, अभिमान नहीं आएगा। आप सेवा शुरू कर दो। जब पहले ही आपको डर है, सुनो अब ध्यान देकर सुनो, पहले आपको डर है कि सेवा करने से अभिमान आ जाएगा, ये डर आपको अभिमान आने देगा ही नहीं। बहुत विचित्र अभिनेब है, आपने सावधानी है। बिना सेवा किए ही आपके मन में एक अभिमान आ जाएगा, उसे अभिमान आ जाएगा। अभिमान कबल तो बात है, सावधानी के पास तो कभी नहीं आता। अब पहले ही आपके मन में अभिमान आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? जब सेवा करी नहीं पहले ही आपको पता लग गया कि अभिमान आ जाएगा, वो अभिमान कैसे आ जाएगा? कैसे आ जाएगा बताओ? कोई बताओ, उठ जाओ, खड़े होकर बताओ। सीधे पहले से आपको विचार अभिमान आ जाएगा, कैसे आ जाएगा? आपको पहले ही पता लग गया अभिमान कैसे आ जाएगा? सावधानी के पास मनाता है, मनाता है कबल असावधानी का आपका भाई सावधानी है तो सेवक ने भी माना जाएगा आपकी सावधानी है। बहुत सी ऐसी बात है नहीं। देवी संपत्ति सबसे अभिमान आता है, देवी संपत्ति भी मोक्ष आएगा, पर अभिमान आ जाएगा ये बात पहले आपको पैदा होगी अब अभिमान आ जाएगा भाई आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, सावधान बस कैसे आ जाएगा। गोविंद नारायण वासुदेवा। एक 20-25 गाये है यहाँ, 20-25 कोई गाय गाय गाय 20-25 बेचारी भूखी मर रही है, कहते हैं गौशाला में ले जाए तो ठीक रहे। अपने यहाँ पर कहते हैं कि इस जगह 20-25 गायें भूखा मर रही है, तो कम से कम आप कृपा करके गौशाला में भर्ती कर दो, इतना काम आप करो गौशाला में कि भाई एक गाँव भूखा मर रही है गौशाला में भर्ती कर दो। गौशाला में भूखा मर रही है 10 बार 15-20 गाया 15-20 गौशाला में नहीं कहीं बाहर 20-25 गाये हैं वो भूखे मर रही, भूखा मर रही है तो गौशाला में भर्ती करो। किस जगह प्रेसर है कोई भाई बताओ कहाँ पर है? अपने संत निवास के पास बताया, अपने संत निवास के पास में ही है, संत निवास जहाँ अपने ठहरे हुए हैं वहाँ पास में ही है, संत जहाँ ठहरे उसके पास में है। नवदराम जी आपके साथ में महाराज अब दूसरे सो गए हैं आप वही जाएंगे आप खिला ख्याल करके गौशाला में उसको भर्ती कराओ और बताओ। संत जहां ठहरे हुए जहां संत ठहरे हुए हैं उनके पास ही बताते ये करो। गाय गाय को इंजेक्शन से दूते हैं, इंजेक्शन लगा करके दूते हैं गाय को, बहुत खराब है, सुई लगा कर दूना है बहुत खराब है, बहुत खराब है, गाय को हत्या करता है, हत्या तो काम नहीं, गाय काम जाते है, बहुत पाप है, भयंकर पाप है। ऐसा दूध हमारे को मत देना भाई, कोई भी ऐसा दूध मत देना, सुई लगा कर दूंगा दूध खून से खराब होते है, खून में गाय का खून काट कर पियो ऐसा दूध पियो, सुई लगा कर गाय का दूध दूना गाय का खून पीना है, बहुत हत्या है, बहुत हत्या है, बहुत हत्या है, ऐसा मत करना, जितने सुनते हो कोई भी ऐसा मत करना, सुई लगा नहीं पाएंगे, ऐसा दूध है वो दूध नहीं होता, खून जैसा होता है। कृपा करना कृपा करना कृपा, ऐसा दूध नहीं, वो दूध दूध नहीं है। राक्षस हो गए आज हिंदू, राक्षस हो गए, राक्षस महान राक्षस हो गए, ब्रह्म राक्षस महान राक्षस जो खून लगा कर दूधते गाय के सुई लगा कर दूधते हैं, राक्षस है, राक्षस गौ भक्ष करने वाले हैं, हिंदू करने वाले नहीं है। अरे कृपा कर कृपा नाथ आज से यहाँ बिल्कुल छोड़ दो, बिल्कुल नहीं धोएंगे, सुई लगा कर नहीं धोएंगे, वो दूध काम में नहीं लेंगे भाई। आश्रय संपत्ति त्याग करो, जैसे बंधन होता है उस बंधन का त्याग करो। लोग कहते हैं सत्संग करने से पाप लगता है, सत्संग करने से पाप लगता, हम पाप करते हमारे को पता नहीं है, इस वास्ते हमारे पाप लगता नहीं। सत्संग करता है तो जानता है पाप है, फिर पाप लगता है। तो जानने से अगर पाप लगता है तो तुम्हारे वो डबल पाप लगेगा। तुम उनका भी निश्चय करते हो, जो सत्संग करते हैं पाप करते हो, पाप लगेगा। जानकर आप कम नहीं हो, आप जानकार डबल हो, डबल जानकार। हत्या लगेगी लगेगी लगेगी। आप दूसरों का भी निर्णय कर दिया कि सत्संग करते हैं ये पापी है, क्यों जानते हैं पाप करते हैं। आप उनको जानते हो तो आपको पाप कब लगेगा, आपकी युक्ति आप पर लागू हो गई। समझेंगे नहीं, मानो जानकार को पाप ज्यादा लगता है। आप सत्संग करने वालों को जानते हैं, न करने वाले जानते हैं, न करने वाला पाप नहीं लगेगा, न करने वाला पाप लगेगा। तो आपको डबल पाप लगेगा लगेगा लगेगा। आप जानते हो, सत्संग करने वाले भी जानते हो, न करने वाले जानते हो, जानने वाले को पाप ज्यादा लगता है, आपको डर लगेगा। दो उत्तर दे दो, काटो मेरी बात खंड करो, मेरी बात खंड करो, राजी होगा नाराज नहीं होगा, खंड करो। आप बच्चे हो गए, सत्संग करने वाले तो छूट जाएगा पाप, आपका पाप छूटेगा ही नहीं। कैसे छूटेगा बताओ, आप जानते हो ऐसा। जानने वाले को पाप लगता है, जानने वाले सत्संग करने वाले न करने वाले दोनों को परिवार, आप जानते हो, आप डबल जानकार हो। डबल पाप डबल आपको लगेगा, बड़ा भयंकर पाप लगेगा लगेगा लगेगा। बताओ बोलो, ऐसी बातों से आप बचोगे नहीं। हृदय सरल करो, सीधा हृदय, सरल स्वभाव न मन को ठिलाही, सदा लाभ संतोष सदा ही। ऐसी सुपाई गई वहां गई महाराज, बहुत कहूं का कथा बनाई, यही आचरण बस में भाई। भगवान कहते मैं बस पूछू, भगवान बस में पूछा है। ऐसी सरल स्वभाव न मन को ठिलाही, संतोष सदाई। मोर दास कहा दराशा, कही तो कहा कहो विश्वास। बहुत कहो का कथा बढ़ाई, हे आसन वश में भाई। डूझे डूझे सुना भाई, और तो भाई सुना दे, सुना हमारे याद नहीं रामायण। ठीक है नहीं, ठीक है हमारी बात। कहीं समय सगड़ी रामायण मसो, कहीं समय पूछो, कोई दुआ पूछो, सब बता देंगे। आप इतने बैठे हो, रामायण में कहीं से दुआ, कहीं से छुपाई आपको बता देंगे। अमुक कांड में है, अमुक जगह है, इतनी संख्या संख्या सहित बता देंगे। बोलो, पूछो पूछो, हमने बात कही, हमने पूछते हैं, हमारी बात सही है। आप पूछो, कोई पूछो, कहीं है सातों कांडों में से सब संख्या सहित सब बताए। बोलो पूछो, पांच दस बताए तो पूछो, परीक्षा लो हमारी बात साची है झूठी, देखो तो सही है। थोड़ी झूठी भी हो जाए भाई, कहीं हो जाए, इतना बड़ा ग्रंथ है रामायण। बोलो, हाँ बहुत ठीक है, रामायण गुटगुलाओ भाई, रामायण को सुन लो। बलि बांधत प्रभु बाढ़े ऊ सोतन बरनी न जाय, उभय घरी महदीन ही सात प्रदक्षिण धाय। गुणियासी का नंबर का दोहा, 80 से पहले का गुणियासी। दुहू दिश जय जयकार करी, निज निज जोरी जान, धीरे वीर इतराम ही उतरामन ही बखान। जासु सत्यता तेजण माया, सत्य बहुत सा ये कौन सी चौपाई है, कहाँ की है? जासु सत्यता ते जड़ माया खाल सहाया। ये कौन सी है? बालकांड 117 दोहे के ऊपर। ठीक पूछो और पूछो। रमानाथ जय राजा सो गुरु बरनी की जाय, अनिमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। सो दुख पाए ही परतन, ये जो दोहा है कहाँ आया है? क्या सो परत्र दुख पावे, ये उत्तरकांड का 43। देख खगेश बिचारी, ये उत्तरकांड का 120। दीन दयाल वीरद संवारी अरोनाथम संकटवारी, एक सुंदरकांड 27 में दो आगे। धीरद धर्म और मित्र नारी आपत्काल परिखियतारी, किसकिंदा कांड 7 में दो। वो दोहा बताइए जिसके हमेशा पठन से भगवान राम की भक्ति प्राप्त होती है, जिसके पठन से भगवान राम की भक्ति प्राप्त। पूछो पूछो और बात भी पूछो, रामायण पूछो। हो आओ और पूछो।